Spełnia te ważne składniki. Activitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 2,5 miliona złotych w postaci nagród otrzymali urzędnicy stołecznego ratusza, którzy zajmowali się reprywatyzacją w latach 2007-13. Awaryjny zrzut ścieków do Motławy zakończony, sytuacja w przepompowni opanowana. Negocjacje w sprawie powołania nowego włoskiego rządu wchodzą w ostatnią fazę. Stołeczny ratusz nakazywał swoim urzędnikom wydawanie konkretnej liczby decyzji reprywatyzacyjnych. Za wywiązywanie się z poleceń przyznawał finansowe nagrody. Rekordziści inkasowali setki tysięcy złotych. Takimi ustaleniami podzieliła się z opinią publiczną część członków komisji weryfikacyjnej. Na konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości był Michał Fedusio. Czego miał dotyczyć układ władz ratusza z urzędnikami, o którym mówił Sebastian Kaleta? On miał dotyczyć realizowania 300 decyzji rocznie, a w zamian dla najbardziej aktywnych urzędników przewidziano nagrody finansowe. W sumie to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych za pierwsze 6 lat rządów obecnej stołecznej administracji. Później te nagrody przekształcono jeszcze na dodatki motywacyjne. Zatem skala całego zjawiska może być większa. Na czele listy najmocniej nagradzanych urzędników są głównie osoby, którymi interesuje się już prokuratura. Chodzi o Jakuba R., Gertrudę J.F. czy Krzysztofa R. z dawnego Biura Gospodarki Nieruchomości. Wyliczał dziś członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz wypełniała główne zasady prawa administracyjnego. Dzisiaj wiemy, że byli bardzo solidnie motywowani zarówno przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, a jak twierdzi prokuratura, również przez beneficjentów decyzji zwrotowych. W BGN-ie nie panował jakikolwiek nadzór nad pracą urzędników, a Hanna Gronkiewicz-Waltz przez lata była zadowolona z ich prac. Przede wszystkim tych, którzy wzbudzają dzisiaj największe podejrzenia prokuratury. Według wyliczeń komisji rekordzista z listy nagrodzonych Marcin Bajko miał zainkasować ponad 335 tysięcy złotych, a na informację komisji nie odpowiedział jeszcze warszawski ratusz. Mówił Michał Fedusio. Dziękujemy. Koniec awarii w przepompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku i spływania ścieków do Motławy. Po prawie 3 dobach udało się opanować największą w ostatnich latach sytuację kryzysową gdańskiej sieci kanalizacyjnej. Awaryjny zrzut ścieków zakończył się nad ranem. Dwie pompy odprowadzają ścieki do oczyszczalni Wschód. Magdalena Rusakiewicz z Saur Neptun Gdańsk mówi, że szybciej niż szacowano udało się uruchomić drugi niezbędny do bezpiecznej pracy silnik. Planowaliśmy, że silnik przyjedzie w nocy. Wiedzieliśmy już po montażu pierwszego silnika, że to potrwa parę godzin. Mając doświadczenie dnia poprzedniego, udało się to wszystko uruchomić szybciej, więc zaskoczenia nie było. Natomiast tak jak obiecywaliśmy, w momencie kiedy drugi silnik podjął pracę i mieliśmy już pewność, że będzie pompował ścieki, zamknęliśmy zasuwę awaryjną zrzutu ścieków do Motławy. Gdańscy urzędnicy odwołują prośby o maksymalne oszczędzanie wody i zabierają się za wyjaśnianie przyczyn awarii. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy razem z miastem, powstanie komisja, która wyjaśni, co tak naprawdę się stało i w SNG, i będzie to zewnętrzna komisja, którą powoła miasto. Śledztwo prowadzi już prokuratura. Po zalaniu wszystkich 4 silników przepompowni do Motławy trafiło ponad 150 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Strzały w klubie golfowym na Florydzie należącym do prezydenta USA Donalda Trumpa. Nikomu nic się nie stało. Zatrzymano jedną osobę, informuje policja, która zapewnia też, że nie ma dalszego zagrożenia. Szczegółów zdarzenia nie ujawnia. Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało o 11 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem Ebola, także o 2 zgonach, do których mogło dojść w wyniku zakażenia wirusem. Jak informuje Reuters, do zgonów doszło na północnym zachodzie kraju. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia od kwietnia na ebolę w Kongu zmarło 20 osób. Jest to 9 wybuch epidemii tej choroby w tym kraju od 1976 roku. Coraz bliżej powstania nowego włoskiego rządu. Negocjacje między populistycznym ruchem 5 gwiazd a eurosceptyczną ligą wchodzą w ostatnią fazę. Po uzgodnieniu wspólnego programu strony ustalają, kto będzie premierem, a także podział stanowisk ministerialnych. W dokumentach zapisano m.in. renegocjacje traktatów europejskich, co miałoby dać większą autonomię Włoch w ramach Unii Europejskiej. W programie znalazły się też zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, podatek liniowy i pensja obywatelska dla biednych w wysokości 780 euro miesięcznie. Zdaniem włoskich ekspertów, a także mediów, na realizację tego programu nie będzie środków w budżecie. Twierdzą, że próba zmiany traktatów europejskich zakończy się fiaskiem. W poniedziałek przywódcy ruchu i ligi przedstawią prezydentowi Sergio Mattarelli kandydata lub listę kandydatów na premiera. Jak się oczekuje, na czele rządu stanie kandydat ruchu, a najważniejszy

Bardzo wiele osób, w tym ja, zastanawiało się, kiedy ten utwór ukaże się jako kolejny singiel z płyty zespołu Greta Van Fleet, Safari Song. No i jest i dziś to jest nasza piosenka dnia i znajdą Państwo ten utwór także w zestawie do głosowania, a do głosowania zachęcam jeszcze przez 47 minut, do 12 zamykamy głosowanie. Proszę się jeszcze zabawić. Głosujemy jak zwykle na 10 utworów. Na wieczorem po 19 proszę posłuchać Marka Niedźwieckiego, bo przedstawi kolejne notowanie Państwa listy. Druga godzina LP Trójki poświęcona jak zwykle jednemu z archiwalnych notowań. Dziś to będzie notowanie 572, które odbyło się na antenie Trójki 29 stycznia 1993 roku i będzie, mam nadzieję, okazja do przyjemnego wspomnienia takich utworów, które być może ostatnio nieczęsto pojawiają się w eterze. Na przykład taki Manam. Zabrał serce derwisze, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwisz w niebo krzyczy. Derwisz tańczy trzeci dzień, derwisz tańczy trzeci dzień, miłość zabrała mu. Włosami rynek smaga, piruet za piruetem, ekstaza, ekstaza, ekstaza. Fleksy czy warczą będą, niechęć na ziemię pada. W 572 notowania Manam i Derwisz, w tym 572 notowaniu był jeszcze Vangelis. Thank you. Conquest of Paradise Vangelis. Z listów państwa, w listach państwa czytam, że przyjemnie się państwu przypomina to 572 notowanie listy przebojów programu trzeciego ze stycznia 1993 roku. To może jeszcze taka drobnostka. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Takie były dni naszego życia. Przy okazji chciałbym pozdrowić pana Radka, który słuchając tej piosenki napisał bardzo wzruszający list, ale w związku z tym, że list jest bardzo osobisty, nie będę go cytował, tylko pozdrowienia i przybijam piątkę. Dwa pytania do państwa. Czy państwo już oddali głosy na dzisiejsze notowanie listy? Jeśli nie, to jeszcze 33 minuty. No i drugie pytanie. Czy pamiętają państwo atrakcyjnego Kazimierza? Jeśli nie, to przypominamy. Pozorny,

smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, clouds of quan burst into sunshine. I'm just a sigh, I'm just a sigh. Words, my love, just reply. A smile, hold me captive just a while. I okazuje się, że nie tylko ja w przyjemnych wspomnieniach przechowuję tę piosenkę. Miss Chatelaine to była Katie Lang z 572 notowania listy przebojów programu trzeciego. A my kontynuujmy jeszcze wątek ulubionych artystów. So embarrassed. styczniu 1993 roku, bo dziś takie wspomnienie, Sweet Thing i Mick Jagger na liście przebojów programu trzeciego. Nikt nic nie mówi, a tu za chwilę Mick z kolegami wyląduje na Stadionie Narodowym i Stąsi zagrają koncert. No to tyle, chyba nikt nic nie mówi, a to końcówka już naszego spotkania. Proszę tylko nie zapomnieć włączyć radio dziś o 19.07. Wtedy przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i poprowadzi kolejne notowanie listy, a my kończymy LP Trójkę. Dziś dziękuję Państwu za uwagę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Wspomnieniem z 572 notowania z 29 stycznia 93 roku i też kategoria ulubieni artyści. Na zakończenie Susan Vega. Dziękuję, do usłyszenia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment 19. Rafał wyszedł na ulicę. Deszcz dalej siąpił. Najchętniej by gdzieś usiadł w spokoju i zreasumował wnioski. Wszystko pozamykane na głucho. Przypomniał sobie, że niedaleko jest kościół Matki Bożej Śnieżnej, w którym już kiedyś czekał na nadejście zmroku. Energicznie ruszył w jego kierunku, a osiągnąwszy cel po kilkunastu minutach, usiadł w tej samej ławie, co kiedyś. Spokojnie rozważył aktywa i pasywa sytuacji. Mogę mieć satysfakcję, że potwierdziły się moje hipotezy co do sprawców i pocisku z Beretty Pico. Guzik i zeznania staruszki potwierdzają istnienie listonosza. To właściwie wszystko po stronie ma. A powinien? Najważniejsza porażka. Zniknięcie bez śladu Lenki. Chociaż jakiś związek między nią a Zdunem na pewno istnieje. Tyle, że on i ten mityczny listonosz okazują się parą drobnych złodziejaszków. Jest jeszcze tajemnicza kasetka pani Molendowej. Chyba Wasyłyszyn nie zmyślał, że listonosz ją zabrał. A właśnie. Zdun mówił, że tamten strzelił dwa razy. W czaszce molendowej znajdował się tylko jeden otwór i w środku znalazłem tylko jeden pocisk. Oczywiście drugi lub pierwszy strzał mógł być niecelny, ale strzelili też do troglo, więc strzelali co najmniej trzy razy. Ale czy Zdun mówi prawdę? To urodzony krętacz, czwany lis. Wie, gdzie poświadczyć małą prawdą wielkie kłamstwo. Posiedział jeszcze w kościele dobre pół godziny, pomedytował w spokoju i ciszy. Wiedział już teraz na pewno, że musi odnaleźć Lenkę. Czuł, że w jej ucieczce jest jakaś tajemnica, skrywająca rzeczy poważniejsze niż się wydaje. Tak samo był pewny, że kluczem do sprawy jest postać listonosza, chociaż na razie jawił się on jako pospolity kryminalista. Wstał i wyszedł z kościoła. Rusznikarz zakręcił kurek na palniku. Snop iskier zniknął. Podniósł na czoło czarne okulary, co upodobniło go do wielkiej żaby i uśmiechnął się. Witam pana nadkomisarza. Czym teraz mogę służyć? Kolejna kulka z Beretty? Tak, chyba z tej samej. Rafał wytrząsnął z rękawiczki oba pociski i rusznikarz rzucił na nie okiem. Z tej samej, potwierdził. Jeden był w ciele, drugi w drewnie, co? Beretka to takie miłe damskie cacuszko, ale krzywdę można nią zrobić. Pistolecik pani wojewodziny miał okładki z szylkretu, taka wersja luksusowa. A ten, z którego strzelano? Jeszcze nie wiem, ale go znajdę. Co innego mnie teraz trapi. Mieliście tu we Lwowie rysownika, specjalistę od portretów pamięciowych. Owszem. Kobietę z dobrej wiedeńskiej szkoły czeka policji. Genovefa Kuna się nazywała, bardzo zdolna. Wiele razy udało jej się trafić w dziesiątkę. To już starsza pani? Niekoniecznie. Zaczynała pewnie przed pierwszą wojną, to teraz jest koło pięćdziesiątki. W moim wieku. Uśmiechnął się Rafał. A ja wciąż nie zamierzam być starszym panem. Dałoby się z nią skontaktować? Nie wiem, czy żyje. Ale jeśli żyje, to wiem, kto ją zna. Musiałbym do niego pojechać na Wysoki Zamek. A nie wystarczy, że da mi pan do niego liścik? Właściwie wystarczy nasze hasło. On też jest z nami. Zresztą pewnie pana pozna, był aspirantem. Dam panu adres. Glina wysiadł z tramwaju i odnalazł ulicę Kurkową. Dom pod numerem 18 i mieszkanie 5. Zadzwonił. Usłyszał szuranie, jakby ktoś froterował podłogę, po czym drzwi otworzyły się z piskiem. Stał za nimi niski starzec o potężnym jak hak nosie. Wyglądał jak zmurszały grzyb. Jaremcze? Powiedział Rafał. Stary kaszlnął. Pan Kwiatkowski? A, to do syna, do syna. Hubert! Z głębi mieszkania wyszedł energicznie mężczyzna w sile wieku. Słucham. Jaremcze? Powtórzył Rafał. Czeremosz, proszę do środka, proszę. Rafał podał mu kartonik z adresem. Pewnie pan rozpozna, kto mnie przysyła. Jasne, odparł, przyglądając się pismu. Rusznikarz, w czym rzecz? Pan może mnie podobno skontaktować z panią Kuną. Z Gienią? Oczywiście. Tylko bieda w tym, że nie znam adresu. Ale wiem, gdzie mieszka. Musiałbym pana zaprowadzić. A byłoby to możliwe? Niekoniecznie w tej chwili. Dlaczego nie? Możemy teraz. Ale zdaje się, przeszkodziłem panu. Rafał zrobił gest w stronę stołu i gospodarz momentalnie spochmurniał. Przeciwnie. Tworzy pan pretekst. Chętnie oderwę się od mojej udręki i... Widzi pan, ja jestem literatem. A raczej byłem, bo teraz przecież nic nie wydaje. Rusznikarz mówił, że służył pan w policji. Tak. Ale po godzinach pisałem. Pod pseudonimem, którego ze wstydu nie wyjawię, bo wszyscy go znają. Pisałem takie książki dla kucharek. Łzawe melodramaty. Szło jak woda. Ale teraz chcę napisać coś, co wydam pod prawdziwym nazwiskiem. Coś, czego nie będę musiał się wstydzić. Wydam to po wojnie, a opiszę to, co widziałem i przeżyłem. No tak. Wojna ma różne aspekty. Przynosi śmierć i cierpienie milionom. Ale dla jednostek to może być katarzis, otwieranie oczu. Przeżyłem to w czasie wielkiej wojny na froncie włoskim. Wie pan, jest taka zapomniana lwowska legenda, że jak przebierze się miarka, to lew lwowski zaryczy. Ten w herbie? Każdy. Te kamienne przed ratuszem też. A ta miarka? Jeszcze się nie przebrała? Mieliście tu okupację sowiecką, wywózki, mord więźniów na Łąckiego, potem weszli Niemcy, mord profesorów, getto, terror. To jeszcze mało? Czuję, że najgorsze przed nami. Dlatego nie mogę pisać. Co napiszę, to palę. Bo widzę, że to wciąż nie to. Przewiduje pan, że spotka nas coś znacznie gorszego? Myślę, że każdy wynik tej wojny będzie dla nas niekorzystny. Jeśli wygrają Niemcy, podzielimy los Żydów. Jeśli Sowieci, zaleje nas wschód i zadepcze. Jak zresztą całą Europę. Czekają nas straszne czasy. Chodźmy, zaprowadzę pana do Gieni. Poszli do tramwaju i podjechali dwa ostatnie przystanki do końca trasy na Teatyńskiej pod Lwią Górą. To tutaj, powiedział wskazując niedużą kamieniczkę. Teraz zapamiętam adres. Świętego Wojciecha 4. Weszli stromymi schodami na poddasze i zastukali do drzwi. Otwarte usłyszeli dźwięczny głos. Po chwili Rafał zobaczył szczupłą, młodą kobietę. Tylko włosy miała zupełnie siwe, niemal białe. Dopiero gdy się uśmiechnęła, jej twarz, a zwłaszcza okolice oczu, pokryły się siecią drobnych zmarszczek. To jest nasz człowiek, ma do ciebie sprawę. Jestem, a raczej byłem policjantem z Warszawy, teraz czasowo w Lwowie. Zgłosiłem gotowość służby i zostałem przydzielony do jednej z komórek. Poszukujemy podejrzanego, ale nie wiemy dokładnie, jak wygląda. Opisać go mogą tylko dwie osoby. Dowiedziałem się o pani i pani talencie. Proszę o pomoc. Pamiętam pana, odezwała się kobieta. Przyjeżdżał pan do nas. Jechaliśmy razem windą w gmachu komendy na Sapiechy. Chyba musiało z nami jechać więcej osób, bo ja nie zapamiętałem, przepraszam. Pan stał i skromnie opuszczał wzrok, jak zawstydzona panienka. A myśmy wszyscy się gapili, będąc pod wrażeniem pańskich wystąpień przed sądem w sprawie Rity. Genowefa Kuna uśmiechnęła się. Znowu ta Gorgonowa. Nie przypuszczałem, że ten proces tak wszyscy pamiętają. Całe miasto nim żyło. A co dopiero my, policja? W czym teraz sprawa? Czy mogłaby pani sporządzić portret pamięciowy podejrzanego? Czekam na pana jutro o 12:00. Nazajutrz punktualnie o 12:00 zapukał do drzwi Genowefy Kuny. Czekała już gotowa do wyjścia. Znowu wyglądała jak młoda dziewczyna. Na ulicy mogłaby uchodzić za studentkę idącą na zajęcia. Gdyby nie to, że nie było w mieście wtedy żadnych studentek, ani żadnych zajęć. Po drodze rozmawiali o Wiedniu sprzed Wielkiej Wojny, gdzie on zdawał maturę, a ona studiowała. Jakoś nie potrafili myśleć o Austrii jako stolicy wroga sprzymierzonego z najeźdźcą, ojczyźnie największej bestii wszechczasów, Hitlera. Wie pan, że on bezskutecznie starał się dostać do akademii, w której studiowała? Aplikował podobno kilka razy i to w trakcie moich studiów. Oczywiście dowiedziałam się o tym dopiero teraz, ze świetnej audycji BBC. U mnie pod Wysokim Zamkiem i do tego na poddaszu odbiór Londynu jest bardzo dobry. Wysiedli za teatrem, już po chwili wspinali się po skrzypiących schodach, które dały znać pani Kazimierze, że się zbliżają, więc stała już uśmiechnięta na progu izdebki. Proszę siadać, zawołam sąsiada. Nie, nie, jeszcze nie. Najpierw pani. Zrobimy dwa oddzielne portrety, a potem porównamy i będziemy korygować. Rysowniczka wyjęła z teki cienki skoroszyt zszytych celuloidowych kart. Na każdej znajdowały się różne typy twarzy, nosów, uszu, ust i oczu. Pokazywała i pytała. Twarz? Ta? Ta? A może ta? Uszy te? Te czy te?